дойде во волшебно патување со светлосен балон. Ова е медитација и една игра на смирување. Затоа седни или легни удобно. Затвори ги очите и земи три длабоки вдишувања, како да вдишуваш мирисот цвеќе, а издиши како да дуваш свекичка. Стави ја раката на срцето и кажи во себе: се чувствувам мирно, се чувствувам безбедно. Почувствувај како твоето тело станува меко како облаче. Замисли дека секој дел од телото се смее. Прво твоите стапала, па колената, стомачето, рацете и лицето. Секој пат кога ќе издишеш, твоето тело станува полесно и посрекно. А сега замисли дека пред тебе се појавува голем светлосен балон во боја која најмногу ја сакаш. Балонот свети и те поканува да влезеш внатре. Ти се качуваш во балонот и тој почнува нежно да лета нагоре, се повисоко и повисоко. Под тебе гледаш куќи, дрвја, реки и планини, кои од твојата висина изгледаат како мали играчки. И наеднаш одозгора над тебе се појавува виножито и твојот балон влегува во него. Секоја боја од виножитото те допира и ти дава нешто. Црвената ти дава сила, портокаловата радост, жолтата храброст, зелената љубов, сината мир, фиолетовата магија. А сега полека излегуваш од виножитото и балонот нежно те носи назад и те остава во твојата соба. Кажи си во себе: јас сум светлина, јас сум љубов, јас сум безбедно. Сега полека започни да ги мрдаш прстите на раците и нозете. Отвори ги полека очите со насмевка, како да се разбудуваш од лабок сон, исполнет со убавини. Почувствувај како има сонце во тебе. ти благодарам што беше дел од оваа медитација.